حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر مت بیٹھو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2047۔